سے بات ہو رہی تھی اور شام اور فلسطین کی فتوحات کا ہم نے تذکرہ گزشتہ 2-3 دروس میں کیا ہے۔ شام کے اور فلسطین کے مکمل فتح ہونے کے بعد مصر کی فتح ہوئی ہے۔ اب یہ فوراً ہوئی ہے یا اس میں کچھ تاخیر تھی اس کا مجھے کنفرم نہیں ہے، کیونکہ بیچ میں کچھ عرصہ ایسا بھی آیا ہے جس میں تعاون آ گیا تھا شام میں اور بڑی تعداد میں مجاہدین کی اور مسلمانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں تعاون میں۔ معاملہ یہ تھا کہ مصر کا بادشاہ مقوقس تھا اس زمانے میں، اور یہ قیصر کے ماتحت تھا، یعنی رومی سلطنت کے ماتحت تھا۔ اچھا، شام اور فلسطین پورا کا پورا مسلمانوں نے روم سے چھینا تھا، تو یہ لازمی سی بات تھی کہ انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی اس جنگ میں اپنا حصہ ڈالنا ہی تھا، نہ ڈالتے تو ظاہر کوئی نہ کوئی شورش تو برپا کرتے، اور معاملہ یہ تھا کہ یہ سرحدی علاقوں میں شورش برپا کرتے بھی رہتے تھے۔ تو شام کے کمانڈر تھے مسلمانوں کی طرف سے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت عمر سے اجازت چاہی کہ آپ مجھے اجازت دیجئے، میں مصر کا محاصرہ کروں اور مصر بھی ہم فتح کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مزید فتوحات کے حق میں نہ تھے۔ حضرت عمر جیب میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ صحابہ کرام نے جو جتنی بھی جنگیں کیں اس وجہ سے نہیں کہ علاقہ چاہیے تھا، سونا چاہیے تھا اور لوگوں کو مارنا اور عورتوں کو قیدی بنانا تھا، یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ مظلوم انسانوں کی مدد کرنا، مسلمان نہیں، انسانیت کو مظلومیت سے نکالنا، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالنا، یہ مقصد تھا سارا کا سارا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات تھی کہ اگر اس طاقت کو نہیں کچلا گیا تو پھر کل یہ مسلمانوں کے لیے کوئی بڑا خطرہ بنے گا، لہٰذا اس کو بھی کچلنا ضروری ہے۔ بہت سوچ بچار کے بعد عمر نے اجازت دی، 4,000 کا لشکر لے کے عمر بن العاص روانہ ہوئے، لیکن وہاں پہ وہ 60-70,000 سے بھی شاید زیادہ تھے، وہ قلعہ بند ہو گئے سارے کے سارے، اور 7-8 مہینے محاصرہ چلا، اور بالآخر جب بھی کوئی تدبیر نہیں بن پڑی تو پھر حضرت عمر بن العاص نے دربار خلافت سے مدد مانگی، تو 10,000 کا لشکر بھیجا، جس میں عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ، جبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، اور اس کے علاوہ سلمہ بن مخلت، مقداد اور مقداد بن عمر، یہ 4 بڑے صحابہ کرام بھی اس میں، یعنی کمانڈر صحابہ کرام بھی شامل تھے۔ تو جب یہ سارے آ گئے تو عبادہ بن ثابت کو عمر بن العاص نے زبیر بن عوام کو جو ہے فوج کا افسر بنا دیا، یہ بڑے بہادر آدمی تھے۔ بالآخر 7 مہینے کی کوشش کے بعد حضرت زبیر کی غیر معمولی شجاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور مقوقس نے جو ہے وہ صلح کر لی مسلمانوں سے۔ اور قیصر کو جب اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے سمندر کے راستے ایک بڑی لہ فوج بھیجی، اور وہ اسکندریہ پہنچی، اسکندریہ ساحل اس مصر کا، لیکن مسلمانوں نے اس پہ بھی، اس کو بھی قابو کر لیا۔ اچھا، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، مطلب کہ یہ ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ بس وہ یوں جاتے ہوں گے اور یوں کرتے ہوں گے اور ایسا ہو جاتا ہوں گا، ایسا ویسا نہیں ہوتا تھا، یہ اس میں بہت کچھ ہوتا تھا، یہ تو اینڈ رزلٹ ہے نا، اینڈ رزلٹ ہے۔ اس میں مسلمان قید بھی ہوتے تھے، قیدیوں کا تبادلہ بھی ہوتا تھا، مسلمانوں کو شکست بھی ہوتی تھی بعض اوقات عارضی طور پہ، اور یہ میں بتا چکا ہوں ایران کے اندر، آپ دیکھ لیں ایران کے اندر 2 مرتبہ مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، 2 مرتبہ علاقے خالی کرنے پڑے ہیں، شام میں 1 مرتبہ سارے علاقے خالی کرنے پڑے ہیں، مسلمان قلعہ بند ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے یہاں پر 7 مہینے محاصرہ ہوا ہے۔ اور وہ جو واقعات پڑھتے ہیں نا کہ صحابہ اکرام کو قید کر لیا اور جلتے ہوئے الاؤ کے کڑھائی میں ڈالنا شروع کر دیا، یہ سارے اسی دوران کے واقعات ہیں۔ غالباً شام کا کوئی قلعہ ہوگا، ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے امیر تھے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، کئی مہینے گزر گئے تھے، تو کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں، تو پھر فوج سے کہا کہ سب کے سب لوگ روزے رکھیں، تو فوج نے روزے رکھنا شروع کر دیے، خود بھی روزے رکھے۔ پہلے دن روزہ رکھا تو افطار کے وقت میں جو غلام نے جو افطاری لا کے رکھی تھی، کتا آیا اور وہ اٹھا کے لے گیا افطار، وہ پوٹلی بنی ہوئی تھی، پوٹلی اٹھا کے لے گیا، غلام سے کہا خیمے میں آیا دیکھا افطار افطاری کا ٹائم ہے افطار نہیں ہے. غلام سے کہا بولے حضرت وہ تو میں نے رکھا تھا تو پتہ نہیں کہاں چلے گیا, پہلے دن تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کتا لے گیا. دوسرے دن بھی یہی ہوا کتا لے گیا, دوسرے دن پتہ چل گیا کتا لے کے چلے گیا. تیسرے دن بھی یہی ہوا اور کہنے لگے نہیں اس میں کوئی نہ کوئی راز ہے اللہ کی طرف سے, یقیناً کوئی راز ہے اور ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کتا روزانہ آ کے لے جائے. تو پھر تیسرے یا چوتھے دن گھات لگائی نا کہ دیکھو کیا کرتا ہے. بیٹھ گئے, کتا آیا منہ میں دبوچا اس کو, جانے لگا بھاگے اس کے پیچھے. دیکھا دیکھا دیکھا وہ جا کے نا وہ جیسے نالا ہوتا ہے نا نالے کی ٹائپ کی چھوٹی سی جگہ تھی اس میں گھس گیا. خشک نالا تھا وہ بھی گھس گیا اس کے پیچھے. اور جاتے جاتے وہ اندر جیسے جیسے جا رہا ہے وہ کتے یہ اچھا خالی سن بولے پتلے دبلے سے تھے بالکل, اتنے بہادر لیکن تھے پتلے دبلے, موٹے مسنڈے لوگ ویسے بھی کسی کام کے نہیں ہوتے. تو اللہ ماشاء اللہ تو وہ ایسے گھس گئے اندر اندر, جاتے رہے جاتے رہے. وہ تھوڑی دیر بعد جب ظاہر بات ہے وہ دیکھا کہ وہ کنالا والا ختم ہوا کہیں نکلے جا کے, تو کہ ارے یہ تو میں قلعے کے اندر آ چکا ہوں. او ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بھاگے وہاں سے جلدی سے واپس ادھر راستے سے واپس آئے. واپس آنے کے بعد پھر ایسے پتلے پتلے لوگوں کا انتخاب کیا جن کو تلوار وغیرہ اچھی چلانا آتی تھی, وہاں سے اپنے مختصر فوجے کے اندر داخل ہوئے اور ان کو جو سپاہی ہوتے تھے ان کو قتل کیا اور جا کے دروازہ کھولا. مسلمانوں کی فوج قلعے میں داخل ہوئے, خلافت ہو گیا. یہ میں ایک نقشہ کھینچ رہا ہوں کہ مطلب کہ یہ اینڈ رزلٹ کی بات ہے, یہ نہیں ہے کہ تسبیح گھماتے تھے اور قلعہ قلعہ فتح ہو جاتا. کوئی میں نے پہلے بات بتائی ہے, دنیا بقدر تدبیر ہے. آپ کو تلوار اچھی چلانا نہیں آتی, آپ کو نیزہ بازی نہیں آتی, آپ کو منجنیق چلانا نہیں آتی, آپ کو زمانے کے جو بھی ہتھیار ہیں ان کا استعمال ڈھنگ سے نہیں آتا, تو کوئی فتح نہیں ہوگی, سکون سے بیٹھے رہیں. دنیا بقدر تدبیر ہے, جتنی آپ تدبیر اختیار کریں گے جتنی آپ محنت کریں گے اللہ, ہاں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے معاملے میں یہ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا زیادہ دے دیتے, یعنی کم وسائل میں بھی جس کا جس کی جو مقدار ہے وہ ایک اور دس کی ہے کہ اگر وہ دس آئیں گے تم ایک ہوگے تو کافی ہو جاؤ گے, قرآن مجید میں یہ بات بتائی ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس تو ایک ہے ان کے پاس ہزار ہیں. تو ہاں کوئی خاص معاملہ ہو جائے تو بات الگ ہے, لیکن اس میں بھی حسن تدبیر, جیسے بعض صحابہ جیسے زبیر بن عوام تھے اس طریقے سے بعض صحابہ تھے جو ایک ایک ہزار پہ بھاری تھے, لیکن وہ ایک ہزار پہ اس لیے بھاری نہیں تھے کہ وہ کوئی ان کا ٹھیک ہے اللہ سے تعلق تھا, لیکن ان سے بڑا جنگجو بھی اس زمانے میں کوئی نہیں تھا, ان سے اچھی تلوار بھی کوئی نہیں چلانا جانتا تھا. وہ کہتے ہیں نا حضرت عمر کو پتہ چلا کہ تلوار کی ایک وار سے ہاتھی کی چاروں ٹانگیں کاٹ دی. اونٹ کا ہاتھی کے بتاتے ہیں, ہم نے تو ہاتھی سنا ہے, اونٹ کی اونٹ کی اونٹ کیوں کیوں کاٹیں گے, وہ ہاتھی تھے نا وہاں پہ. تو اونٹ کی واللہ علم چلے, تو چاروں ٹانگیں کاٹ دی. حضرت عمر نے بلوایا ان کو, بولے اب تلوار دکھاؤ بھائی, تلوار کیسی دھار والی ہے کہ اس سے چاروں ٹانگیں ایک ساتھ کٹ گئی. او لو چلو. تو حضرت عمر نے کہا تلوار تو کوئی خاص نہیں ہے, تو فرمایا کہ تلوار دیکھیے, تلوار کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ نہیں دیکھا آپ نے, اور دل اور اس ہاتھ کے پیچھے جو دل ہے وہ نہیں دیکھا آپ نے. تو اس زمانے کے بہترین تیر انداز, بہترین تلوار چلانے والے لوگ تھے, یعنی فن سپاگری میں اور لڑنے کے حوالے سے. اور میں نے مختلف سیرت کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یعنی احد میں جو شکست ہوئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ سے تعلق مسلمانوں کا کمزور تھا, صحابہ تھے سارے کے سارے, امیر کی نافرمانی اور حسن تدبیر کی مخالفت. یعنی آپ نے ایک تدبیر اختیار کی تھی نا کہ یہاں پہ اپنے وہ رہیں گے, یہاں پہ تیر اندازوں کو ہونا چاہیے, وہ تدبیر کو چھوڑ دیا تو ظاہر بات ہے شکست ہو گئی. اجر تو پکا ہے جتنی شہادت, وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ تم تو خود دعائیں کرتے تھے شہادت کی, شہادت مل گئی, اجر تو مل جائے گا, فتح نہیں ملے گی. فتح ملے گی تدبیر سے, محنت کرنے سے. تو یہ جو دور ہے نا مسلمانوں کا, فتوحات کا جو دور ہے, تو یہ سارے کے سارے بہترین تیر انداز, بہترین تلوار چلانے والے اور بہترین لوگ تھے. اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں, صحابہ میں اگر آپ قرآن کے حافظ ڈھونڈیں نا, پورے قرآن کے حافظ, تو چند ملیں گے, چند سے ملا یعنی چند سو ملیں گے, یا ہو سکتا ہے دو ڈھائی تین ہزار مل جائیں مشکل سے اگر ملیں تو, اور ایسے ہزاروں میں ہوں گے جن کو مشکل سے ایک سپارہ یاد ہو قرآن مجید کا, ایک سپارہ ڈیڑھ سپارہ, باقی احادیث کا یاد ہونا یہ تو بہت بڑی بات ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک آدمی بھی ایسا ہوگا جس کو تلوار چلانا نہیں آتی ہو, ایک بھی نہیں ہوگا, ایک بھی نہیں ہوگا جس کو تیر چلانا نہ آتے ہوں, نیزہ بازی نہ آتی ہو, لڑائی کے گر نہ آتے ہوں, ایک بھی نہیں ہوگا. جیسے کہتے ہیں نا کہ صحابہ میں بہت زیادہ تلاش کیے تو بھی ایک شادی والے کون, ایک لاکھ میں سے دو آدمی ملے, لیکن یہاں تو دو مل گئے. مجھے لگتا ہے یہ دو, اگر آپ یہ ڈھونڈیں گے تلوار نہ چلانا آتی ہو تو دو بھی نہیں ملیں گے, دو بھی نہیں ملیں گے. یہ ہم کھڑے ہو کے چھ نمبر بیان کر لیتے ہیں نا, پانچ منٹ میں, تین چار منٹ میں چھ نمبر بیان ہو جاتے ہیں, تو صحابہ میں ایسے بکثرت لوگ ہوں گے جو پانچ منٹ کا بیان بھی نہیں کر سکتے چھ نمبر کا, لیکن ایسا کوئی نہیں ہے جو تلوار چلا کے جو ہے نا بندہ نہ مار سکے, ایسا کوئی بھی نہیں ہے صحابہ میں. سب کے سب بہترین مجاہد تھے, بہترین لڑنے والے لوگ تھے, اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو, اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جب انسان کے پاس بڑے درجے کی قابلیت موجود ہو تو چھوٹے درجے پہ اکتفا کرنا یہ مناسب بات نہیں ہے. آپ کوئی دین کا بڑا کام کر سکتے ہیں, آپ اپنی دعوت لاکھوں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں, آپ کہ نہیں میں تو چند سو تک پہنچاؤں گا, یہ بات مناسب نہیں ہے. جیسے تبلیغ والے ہمارے بھائی کہتے ہیں نا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ یہاں پہ جیسے میں درس دے رہا ہوں, یہ بھی دعوت ہے نا, لیکن آپ گلی گلی جائیں گے گشت کریں گے تو کتنے لوگوں تک بات پہنچے گی, اور ان لوگوں تک پہنچے گی جن تک نہیں پہنچ رہی, تو بڑا کام ہو گیا نا وہ. بھائی گشت کرنا اس سے کم از کم بڑا کام ہو گیا کہ میں یہاں بیٹھ کے جو دعوت دے رہا ہوں, اس سے تو بڑا کام ہو گیا کہ آپ اس مجمع تک پہنچ رہے ہیں جس مجمع تک یہاں سے بات نہیں پہنچ پا رہی, اور اس کو وصول کر کے لے کر آنے. لیکن جب آپ کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور طاقت ہوتی ہے تو پھر اس تک بھی آپ پہنچ جاتے ہیں جس تک آپ گشت سے بھی نہیں پہنچ سکتے, پھر اوپر سے تبدیلی آتی ہے اور وہ نیچے رگوں تک جاتی ہے. تو بڑی قربانیاں دی ہیں صحابہ کرام نے اس حوالے سے, اس کو سمجھنا چاہیے, بہت قربانیوں کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچایا ہے. مصر کی فتح سے پہلے یا اس کے بعد کچھ, اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو ہر اعتبار سے آزمانا تھا, میدان کے تو شہسوار ہو گئے, علاقے فتح ہو گئے, بات پہنچ گئی, اور جب وہاں پہ دین کا نفاذ ہوا تو میں نے آپ کو بتایا نا دعوت صحابہ کی کیسی تھی, صحابہ کی روایتی دعوت نہیں تھی جیسے ہم نکلتے ہیں تبلیغ میں اور سیروزہ لگاتے ہیں اعمال کو سیکھتے ہیں, یہ بھائی یہ سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ دعوت کا مزاج بن جائے, اور مزاج بن کے انسان 24 گھنٹے کے دعوت دے, ہر کام میں یہ سوچے کہ میں کسی طریقے سے نافع بن جاؤں امت کے لیے, کاروبار کر رہا ہوں تو میں یہ سوچوں کہ میں کام ایسا کروں کہ میرا کاروبار بھی دعوت بن جائے, مزاج بنانے کے لیے ساری محنت. تو صحابہ روایتی دعوت نہیں دیتے تھے, ان کی شخصیت دعوت تھی, ہر یعنی ان کے ساتھ جو رہے گا وہ ہو نہیں سکتا کہ تبدیل نہ ہو. جیسے میں نے بتایا نا ہم جب مسلمان چھوڑنے لگے تو لوگ رونے لگے کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں, اور چند ہزار شام میں داخل ہوئے, چند ہزار عراق میں داخل ہوئے, چند ہزار مصر میں داخل ہوئے, اور پورا علاقہ نہ صرف مسلمان ہوا بلکہ یہ تین بڑے ممالک ایسے ہیں جن کی زبان عربی نہیں تھی, ان کی زبانیں الگ تھی, یعنی اتنے گہرے اثرات ان پر مرتب کیے کہ زبانیں تبدیل ہو گئی, عربی بولی جاتی ہے آج عراق میں بھی, شام میں بھی, فلسطین میں بھی, اور مصر میں بھی. مصر میں عربی نہیں تھی, مصر میں دوسری زبان تھی, فرعون کی زبان تو دوسری تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان بھی عربی نہیں تھی, وہ بھی دوسری زبان تھی, دیکھ لیں اسرائیل کی زبان عربی تھوڑی ہے, وہ زبان تھی مصر میں, لیکن اتنے گہرے اثرات مرتب کر دیے کہ زبانیں بھی, جیسے آج ہم انگریزوں کے رہتے ہیں انگریزی کتنی رائج ہو گئی ہے ہماری, یعنی خالص اردو جو نئی نسل آ رہی ہے, نئی پوت جو جوان ہو رہی ہے, انہیں اردو پڑھنا نہیں آ رہی ہے, یعنی اردو بھی انگریزی رسم الخط میں لکھ رہے ہیں, ترکی والے ترکی رسم الخط عربی کی طرح تھا بھول گئے, یعنی صحابہ نے ایسے گہرے اثرات مرتب کیے کہ زبانیں بھی تبدیل کروا دی ان کی. صرف ایک ایران ہے جس کی زبان تبدیل نہیں ہو سکی, اس کی بہت سی وجوہات ہیں, ورنہ جتنے علاقے صحابہ نے فتح کیے ان کی زبانیں بھی تبدیل کروا دی, یہ اتنے گہرے اثرات مرتب ہوئے ان کے اوپر. بہرحال تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو تاؤ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے آزمانا تھا. شام کے علاقے میں تعاون پیدا ہو گیا اور تیزی سے مسلمان شہید ہونے لگے اور دربار خلافت میں خبریں آنے لگی کہ آج جتنے مسلمان شہید ہو گئے, جتنے مسلمان تھوڑا نکلتا تھا اس سے بیماری ہوتی تھی, لوگ مر جاتے تھے. اب سمجھ نہیں آیا کیا کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے. اچھا بعض اوقات معاملات خراب ہونے لگے کہ باپ مر گیا, بیٹا بھی مر گیا, اس کا بچہ بھی مر گیا, اب وراثت کیسے تقسیم ہو, اس طرح کے مسائل ہونے لگ گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ میں چل جاؤں وہاں پر اور جا کے دیکھوں مسلمانوں کی حالت جو بھی ہے, اس کو معاملات کو حل کیا جائے کسی طریقے سے. لیکن جب شام کے قریب پہنچے تو غالباً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور بھی بڑے صحابہ تھے, یہاں پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین آپ کو نہیں جانا چاہیے, اور بلکہ نہیں, عبد الرحمن عوف نے مشورہ نہیں دیا تھا, عبد الرحمن عوف نے حدیث سنائی تھی, کسی اور نے مشورہ دیا تھا کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے, ایسا نہ ہو آپ کو جا کے آپ کو بیماری لگ جائے اور آپ کا نقصان ہو جائے. تو اس موقع پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہ نہیں تھے مجلس میں, وہ فوراً آئے کہنے لگے میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے, آپ نے فرمایا ہے کہ جس علاقے میں تعاون پھیل جائے وہاں نہ کوئی داخل ہو نہ وہاں کوئی وہاں سے کوئی نکلے. تو عمر نے پھر کہا ٹھیک ہے اب میں نہیں جاؤں گا اس میں. تو اچھا یہاں پر حضرت عمر کے استقبال کے لیے شام کے امیر کون تھے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ, وہ آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا امیر المومنین کیا آپ اللہ کی تقدیر سے ہٹ بھاگتے ہیں؟ اللہ نے موت لکھی ہوگی تو آ جائے گی, وہ شہادت کی موت ہے. تو حضرت عمر نے بڑا عجیب جواب دیا, فرمایا کہ میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگتا ہوں, یعنی یہ بھی تقدیر ہی ہے نا کہ میں بچ رہا ہوں. اور پھر کہا کہ دیکھو تمہارے پاس اونٹ ہیں, ان کو تم نے چرانا ہے, دو چراگاہیں, ایک بڑی سرسبز ہے اور ایک ایسی ہے جس میں بہت ہریالی ہے, ایک ہے جس میں ہریالی کم ہے. تو کہاں چراؤ گے؟ عالم الرومنین ہریالی میں چراؤں گا تاکہ جلدی اونٹوں کا پیٹ بھر جائے. تو کہا کہ یہی بات ہے کہ اگر وہاں پہ بیماری ہے تو ہاں یہیں میں جو معاملات دیکھ سکتا ہوں, جو آپ لوگوں سے ملاقات ہو گئی ہے وہ میں دیکھ لیتا ہوں, علاقے میں داخل نہیں ہوں گا. اب وہ بندہ نے کہا کہ نہیں یہ تو مناسب بات نہیں ہے, میں تو جاؤں گا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت کوشش کی, کیونکہ ظاہر بات ہے میں نے آپ کو بتایا نا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بہت کبار صحابہ میں تھے, امین حاضر الامہ, اور بعض علماء کا خیال ہے کہ اگر یہ زندہ رہتے تو حضرت عمر کے بعد ان کو خلیفہ بنایا جاتا, ان کی اتنی ویلیو تھی صحابہ میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی. اور شامی کے سفر کے دوران آپ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابو عبیدہ, یہ شاید فضائل اعمال میں بھی ہے واقعہ, کہ مجھے اپنا گھر دکھاؤ. کہا کہ امیر المومنین میرے گھر میں آپ کو کچھ ملے گا نہیں. اور گئے تو وہاں پہ رات کی سوکھی ہوئی روٹی اور مختصر سا گھر. کہا کہ سب بدل گیا ابو عبیدہ, تم نہیں بدلے. ارے شام پتہ ہو گیا, محلات مل گئے تھے مسلمانوں کو, بہترین قسم کے زرق بر کپڑے, جن میں بتا دوں وہ فلسطین کی فتح کے دوران کیا واقعات پیش آئے, لیکن ابو عبیدہ نہیں تبدیل ہوئے تھے. تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فرمایا تھا کہ تم امین و حاضر الامہ. تو حضرت عمر چاہتے تھے کہ ابو عبیدہ جو ہے اس علاقے میں نہ رہیں, وہ واپس آ جائیں. تو بعد میں حضرت عمر نے مدینہ جا کے بھی ان کو خط لکھا کہ واپس آئیں. تو کہتے ہیں ابو عبیدہ کے پاس وہ خط آیا تو کہا کہ میرے نے بھیجا ہے. ابو عبیدہ تو سمجھتے تھے, کہا کہ میں سمجھتا ہوں اس میں کیا لکھا ہوا ہے, لہٰذا تم جاؤ اور امیر المومنین کو بتا دو کہ میں نہیں آؤں گا. اس سے پتہ چلتا ہے اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں دونوں مزاج ٹھیک ہیں. جو علماء کہتے ہیں, جیسے ہمارا کرونا میں ایک پھڈا تھا, کرونا تو جھوٹا تھا نا, وہ سچا کرونا تھا. کرونا تو ہمیں پتہ نہیں لگتا بھی نہیں تھا, یا لگتا تھا یا نہیں لگتا تھا, یہ تو انہوں نے اپنی باتیں بنائی ہیں, ہمارے پاس تو کوئی تحقیق نہیں ہے. لیکن وہ تو واقعتا ایسی چیز تھی کہ جو بہت تیزی سے پھیلی, اور یعنی کم سے کم جو تعداد ملتی ہے نا 25,000 تو صرف مجاہدین کی شہادتیں ہوئی ہیں عوام کے علاوہ, یعنی لاکھوں مسلمان اس میں شہید ہوئے, مسلمان یا باقی لوگ ملا کے, تو بہت بڑی تعداد میں لوگ مرے. کرونا کے جو اسٹیٹکس ہیں وہ تو اتنے بھی نہیں ہیں کہ جتنے کینسر میں لوگ مر جاتے ہیں ہر سال, سگریٹ پینے سے لوگ مر جاتے ہیں, سگریٹ پینے سے کینسر سے لوگ زیادہ مر جاتے ہیں. بہرحال تو یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں. جو کہتا ہے کہ نہیں ہوتا کچھ بھی, انسان کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے, اس پہ میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں, بہت سارے واقعات ہیں, صحابہ کے بھی واقعات ہیں, تو وہ بھی ٹھیک ہے. اور جو کہتے ہیں کہ احتیاط کرنی چاہیے, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اتنی بات مسلم ہے کہ بلا وجہ کا وسوسہ کا مریض نہیں بننا چاہیے. آپ کے ابا بیمار ہیں, مجھے بڑی عجیب بات بتائی, میں واقعہ اچھا ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ہمارے مدرسے کے اندر وہ ہیں نائی ہیں, میرے خیال 80 سال سے ان کے اوپر عمر ہے. انہوں نے اپنی بات بتائی, کہنے لگے کہ میرے والد صاحب کو ٹی بی ہو گئی تھی, تو ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ بھائی یہ ٹی بی لگنے والا مرض ہے, تو اس کے برتن وغیرہ الگ کر دو, دور رکھو, اور 6 فٹ کے فاصلے سے لگتی ہے, یہ وہی کرونا والا نا, مطلب پرانی بات بتا رہے تھے, 80 کی دہائی کی بات تھی. کہنے لگے کہ 6 فٹ دور سے لگتی ہے, لہٰذا اس سے دور کر دور رہنا. لیکن میں نے کہا کہ اگر میں اپنے ابا کی خدمت نہیں کروں گا, یہ تو ویسی جیب اگر ویسی ہی وہ تو یہ سمجھے گا کہ میرے بچے مجھ سے بھاگ رہے ہیں. بولا میں نے جو خدمت ہو سکتی تھی, ہاتھ پاؤں دبانا, لینا لے جانا, سب کچھ میں نے کوئی احتیاط نہیں کی. کہتے ابا کے انتقال کے 6 مہینے بعد میں بیمار ہوا, بخار ہوا, بخار نہیں اترنا تھا, ٹیسٹ کرایا تو پتہ چلا ٹی بی ہو گئی ہے, لیکن فرسٹ اسٹیج میں علاج ہو سکتا ہے. بولا 7-8 مہینے میرا علاج ہوا. تو وہ اصل میں کہہ رہے تھے کہ یار میں نے بہت زیادہ دوائیاں وغیرہ کھائی ہیں. تو میں نے کہا بابا جی آپ 80 سال کی عمر میں میرے سے زیادہ فٹ ہیں, یہ ابا کی خدمت کا تو نتیجہ ہے, اگر دوائیاں کھا بھی لی تو کیا ہوا. تو اس پہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو لگ گئی نا بیماری, تو ایسا مریض نہیں بننا چاہیے بلا وجہ کہ یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا. اللہ پہ بھی یقین رکھنا چاہیے, مریض نہیں بنے, البتہ جو مناسب احتیاط ہے وہ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حضرت ابو عبیدہ کی اس میں شہادت ہو گئی, ان کو پھوڑا نکلا اور شہادت ہو گئی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس کے بعد امیر بنے, یہ بھی بڑے صحابی تھے, ان کے بھی عجیب عجیب واقعات ہیں, وہ میں نے سنائے بھی ہیں آپ کو. تو ان کی مجلس میں بات ہوئی اور آ کے بتایا کہ کسی نے یہ بہترین موت ہے, شہادت کی موت ہے, تو انہوں نے بھی دعا کی یا اللہ مجھے بھی شہادت کی موت نصیب فرمائیے. تو کہتے ہیں ان کو پھوڑا نکلا, ان کی بھی شہادت ہو گئی. اس کے بعد شام کے امیر بنے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ, یہ بہت سمجھدار آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ ہے, اندازہ لگایا کہ کوئی مسئلہ ہے اور یہ اس طریقے سے حل نہیں ہوگا. تو انہوں نے یہ کیا کہ لوگوں سے کہا کہ تم یہ علاقے خالی کرو اور پہاڑوں پہ چلے جاؤ, کیونکہ تم گھس گھس کے رہتے ہو ایک دوسرے میں چمٹ چمٹ کے, تو اس سے ہی بیماری زیادہ پھیل رہی ہے. تو دور دور رہو گے اور پرفضا مقام پہ رہو گے تو ہو سکتا ہے بیماری جلدی ختم ہو جائے. شاید یہ بات میں نے پہلے بتائی ہو کہ وائرس جو ہے ہوا سے بھی پھیلتی ہے, یعنی بیماری ہوا سے بھی لگتی ہے. یہ پہلا تصور مسلمانوں نے پیش کیا تھا. عباسی خلیفہ شاید معتصم باللہ کے زمانے میں اس نے کہا کہ ہمیں مریضوں کے علاج کے لیے ہسپتال بنانا ہے, لیکن جگہ بتاؤ کس جگہ بنایا جائے. تو وہاں اس زمانے کے جو مسلمان حکما تھے انہوں نے شہر سے باہر کوئی پرفضا مقام تھا, درخت وغیرہ بہت تھے, بتایا کہ اس علاقے میں بنایا جائے, یہ علاقہ ایسا ہے جہاں پر بیماری جلدی ٹھیک ہو جائے گی. اور ہمارے جو اسپتال ہیں نا ان میں بیماری اور زیادہ لگتی ہے, کیونکہ ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہ جراثیموں کو باہر نکلنے کی تو جگہ ہی نہیں ملتی, تو صحیح آدمی بیمار ہو جاتا ہے بعض اوقات. اور یہ تو میرے اپنے ساتھ ہوئے واقعات ہیں کہ جنرل وارڈ میں داخل ہوئے, وہ اسمیل کی وجہ سے الٹی ہو گئی, صحیح آدمی کو, بیمار کو نہیں, صحیح آدمی کو الٹی ہو گئی. تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ ان کو پہاڑوں پہ لے گئے اور بس اللہ تعالیٰ کر رہا ہوں, پھر پہاڑوں یہ تدبیر کے اعتبار سے یہ کام کیا کہ پہاڑوں پہ لے گئے, اور دعا کے اعتبار سے یہ کیا کہ مسلمانوں سے کہا کہ 3 دن مسلسل مسجدوں میں رہیں اور خوب دعائیں کریں, یا یہ کہ تسبیحات وغیرہ پڑھیں. بس اللہ تعالیٰ کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بگ اٹھال دی اور وہ معاملہ ٹل گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ من کرنے والا بنا دیا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.